to promocja. Jeśli słuchacie młodzież, to wiesz, że grasz dobrze, mawiał klasyk. A listy słuchają nawet w podstawówkach. Na przykład w Ełku co piątek uczniowie spotykają się i komentują notowanie. W ogóle to część większej tradycji, którą zapoczątkował nauczyciel pan Paweł. Zatem my, zgodnie z naszą tradycją, pojedziemy ich wszystkich lepiej poznać. Zapraszam na pierwszą trójkę listę przebojów na żywo z Ełckiej Szkoły Podstawowej nr 7 z oddziałami integracyjnymi. Do usłyszenia dziś, tuż po 19:00. Michał Grabek-Grabkowski. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nic straconego. To jest powtórka programu. Klub Trójki. Zaczynamy kolejny Klub Trójki, audycji kultowej, audycji ważnej, audycji, która zawsze łączy także ze słuchaczami, więc także i dzisiaj liczymy na to, że będą Państwo dzwonić, a temat bardzo ważny, ale zanim do niego przejdę, to będę chciał bardzo serdecznie powitać gości i oczywiście przypomnieć, że naszą audycję wydaje Piotrka Masierak. Zaraz też dopowiem, kto jest realizatorem. Natomiast dzisiaj prowadzę ja, Kamil Wyszkowski, a moi goście są niebyle jacy. Zacznę od Katarzyny Wrony, dyrektorki Departamentu Ochrony Powietrza i Negocjacji Klimatycznych w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, ale pani dyrektor jest też główną negocjatorką z ramienia Polski w ramach procesu, o którym dzisiaj dużo będziemy mówić, czyli procesu negocjacji klimatycznych, które prowadzi Organizacja Narodów Zjednoczonych. Natomiast drugim naszym gościem jest Szmo Kacprzak z Fundacji Przyjaciół Młodzieżowego Strajku Klimatycznego, którego znam, cenię i szanuję od lat, ponieważ nieustająco od przynajmniej 2019 roku działa wokół ruchów klimatycznych i próbuje robić wszystko, żeby ten aktywizm wokół procesu klimatycznego, którego pilnuje znowuż od strony administracji pani Katarzyna Wrona, szedł do przodu, szedł w kierunku realizacji porozumienia paryskiego, czyli dokumentu kluczowego dla tego procesu, dokumentu, który przyjęliśmy w roku 2015 i o którym pewnie bym dzisiaj najchętniej Państwa o niego dopytał, żeby też słuchaczom wyjaśnić, o co z tym porozumieniem paryskim chodzi. I tu zacznijmy od pani Katarzyny Wrony. Bardzo proszę. Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. Dziękuję serdecznie za zaproszenie. Tak, porozumienie paryskie. Myślę, że zanim zaczniemy od porozumienia, to wydaje mi się, że warto dać taki króciutki kontekst. Nie będę tutaj przynudzać, ale proces klimatyczny na poziomie międzynarodowym nie zaczął się od porozumienia paryskiego. Porozumienie paryskie było takim ukoronowaniem tego procesu, a wszystko zaczęło się w 1992 roku właśnie w Rio, gdzie po raz pierwszy wszystkie państwa świata zgodziły się co do tego, że mamy problem z ociepleniem klimatycznym i jednocześnie połączyły ten problem z emisjami CO2, gazów cieplarnianych. Także zgodziliśmy się na poziomie światowym, że jest problem i wiemy, z czego on wynika i musimy coś z nim zrobić. Natomiast to było jeszcze za wcześnie, żeby podjąć jakieś działania, bo ONZ działa dosyć powoli. Natomiast działa zdecydowanie. I już w 1997 roku w Kioto podpisano porozumienie, gdzie po raz pierwszy zdecydowano się coś z tym zrobić. To znaczy państwa rozwinięte wzięły na siebie zobowiązania redukcji emisji po to, żeby ten proces ocieplenia klimatu spowolnić. To szło dosyć powoli, bardzo szybko zorientowaliśmy się na poziomie światowym, że te redukcje emisji ze strony państw wysoko rozwiniętych nie wystarczą, żeby ten proces dla nas bardzo niebezpieczny zatrzymać albo go spowolnić w odpowiednim stopniu. Dlatego zaczęto się zastanawiać nad takim globalnym porozumieniem, gdzie wszyscy będą musieli wziąć odpowiedzialność za ten problem. I to trwało bardzo długo. I właśnie wydarzyło się w Paryżu w 2015 roku. I to może brzmieć jako dla słuchaczy jako coś oczywistego, no państwa się zgodziły. Natomiast to jest naprawdę historyczne porozumienie z tego względu, że wszystkie państwa, wysoko rozwinięte i te słabo rozwinięte, bogate i biedne, powiedziały, okej, bierzemy to na siebie i wszyscy musimy zrobić wspólny wysiłek. Każdy w swoim tempie. ustalono, że musimy zatrzymać globalne ocieplenie znacznie poniżej 2 stopni Celsjusza wzrostu tej temperatury od okresu przedprzemysłowego, a najlepiej na poziomie 1,5 stopnia Celsjusza. I ustalono pewne ramy, w ramach których to ma się odbywać. Czyli co 5 lat państwa strony konwencji składają takie deklaracje, w których mówią, o ile są gotowe obniżyć emisję i jednocześnie też w takim cyklu 2-letnim raportują, jakim to idzie. I to właśnie jest porozumienie paryskie, które od tamtej pory realizujemy. Super, to jeszcze dopytam, a kiedy ten proces klimatyczny się zaczął? Bo taka, to powiem, pierwsza historyczna regulacja na temat tego, że jest problem, to był raport UNEP-u z 1974 roku, czyli no, dużo przed rozpoczęciem procesu klimatycznego. No jeszcze wcześniej mieliśmy w 1972 roku słynny raport Klubu Rzymskiego, który no, zadał to filozoficzne pytanie, czy istnieje możliwość nieograniczonego wzrostu przy ograniczonych zasobach. No i czy czasem spalanie paliw kopalnych w celu wyprodukowania stali, szkła czy betonu, czy innych rzeczy, jak chociażby plastik, który przecież nie jest niczym innym jak ropą, czy to nie spowoduje wzrostu emisji? Czy ta historia intelektualna, przygoda z liczeniem tego zjawiska, o którym mówimy, wzrostu temperatur, zaczęła się wcześniej? Co 3 zdania na ten temat, bo bardzo proszę panią dyrektor Wronę. Tak, rzeczywiście ten proces trwał już wcześniej, natomiast tym pierwszym momentem, kiedy cały świat jakby zgodził się w oparciu o naukę, w oparciu o raporty naukowe, to był właśnie rok 1992, kiedy powstało UNFCCC, Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych do Spraw Zmian Klimatu. I to jest ten pierwszy przełom, kiedy cały świat jednogłośnie zgodził się, że po pierwsze jest problem ocieplenia i widzimy, że on jest powiązany bezpośrednio z wzrostem stężenia CO2 w atmosferze. I jednocześnie przyznaliśmy, że ten wzrost stężenia CO2 w atmosferze jest połączony z aktywnością człowieka. Czyli tutaj trudne słowo, ma podłoże antropogeniczne. Czyli ten sposób, w jaki my produkujemy energię, spalając paliwa kopalne, sposób, w który produkujemy też rzeczy, czy przemysł ciężki, stal, tak jak pan wspomniał, beton, chemikalia, emituje CO2 i gazy, inne gazy cieplarniane, na przykład metan, które przekładają się bezpośrednio na ten bezprecedensowy wzrost, bo ten wzrost dzieje się bardzo szybko w stosunku do poprzednich epok, od czasu, kiedy zaczęliśmy na skalę przemysłową właśnie spalać paliwa kopalne. I tak naprawdę to wszystko, to całe myślenie i działanie na rzecz tego, że musimy coś z tym zrobić, musimy ten proces zatrzymać, ponieważ on jest dla nas niebezpieczny i prowadzi do skutków takich, które mogą bezpośrednio zagrozić temu, w jaki sposób żyjemy, zaczął się właśnie w 1992 roku. To jeszcze jedną rzecz tylko dopowiem. Tych państw świata, które uczestniczą w procesie klimatycznym, mamy dużo, bo to jest 195, które są w Zgromadzeniu Ogólnym. Więc rzeczywiście to jest taka bardzo skomplikowana układanka i o tym jeszcze sobie trochę porozmawiamy z panią dyrektor, bo się z nimi pewnie trzeba jakoś dogadać, tak? I to są te negocjacje klimatyczne, to są bardzo różne interesy, bardzo różne punkty widzenia, bardzo różne też strefy klimatyczne, czyli też różny poziom bogactwa bądź ubóstwa. No ale gdzieś tam w tle jest, tu przechodzę do Szmo Kacprzaka, empatia międzypokoleniowa i taka zwyczajna troska o planetę i o to, że młode osoby martwią się, czy czasem w swej dorosłości bądź starości, a później ich dzieci, czy czasem nie będą miały piekła na ziemi. Na czym jest fenomen ruchów klimatycznych? I też takie pytanie osobiste moje do ciebie. Dlaczego, Szmo, jesteś osobą, która dalej niezmiennie w tych ruchach chce być i uznaje, że to jest ważne? Zacznę w takim razie od tego drugiego pytania. Zacznę w ogóle od przywitania się, bo jeszcze nie miałem okazji się odezwać. Dobry wieczór Państwu i dzięki za zaproszenie. Jestem w ruchach klimatycznych właśnie dlatego, że uważam, że moją powinnością i naszą powinnością jest zadbać o to, żeby przyszłe pokolenia, osoby w moim wieku i młodsze ode mnie, miały szanse nie gorsze niż my mieliśmy, jeżeli chodzi o rozwój, szczęśliwe życie na tej planecie, a aktualnie zanosi się na to, że będą miały szanse o wiele gorsze. Więc dla mnie jest to kwestia międzypokoleniowej solidarności, czy sprawiedliwości wręcz. Ja sam kieruję się w życiu takim mottem, że ten, kto zasadził drzewo, wiedząc, że nigdy nie usiądzie w jego cieniu, zaczął rozumieć, jaki jest sens życia. I właśnie dlatego od 2019 bezustannie działam w ruchu klimatycznym, staram się wspierać ruch klimatyczny, dlatego też w którymś momencie z bycia bezpośrednim uczestnikiem młodzieżowego strajku klimatycznego przeszedłem do roli osoby współzarządzającej Fundacją Przyjaciół Młodzieżowego Strajku Klimatycznego i tam staramy się kolejne pokolenia młodych osób wspierać w ich walce o uczynienie świata lepszym i przede wszystkim takim, w którym będzie chciało im się żyć, bo i z tym mamy problem aktualnie. A twoje pierwsze pytanie, możesz mi przypomnieć? Czym są ruchy klimatyczne młodzieżowe? Tak, tak. Jak działają, jak się koordynują? Bardzo proszę, trochę więcej na ten temat dla słuchaczy. Jasne, to zacznę w takim razie faktycznie od tego 2019 roku. Myślę, że wiele osób, które nas słucha, kojarzy postać Grety Thunberg. Być może nawet młodzieżowy strajk klimatyczny, nie jest to całkiem obce hasło. To były te liczne marsze, wydarzenia, zebrania młodych osób, które bardzo często niezrozumiały niestety dla swoich rodziców sposób, domagały się większej troski na temat zmian klimatu. W 2019 i 2018 roku mieliśmy do czynienia z dość powszechną mobilizacją tak naprawdę, bo tam mieliśmy nieskoordynowane z początku zrywy lokalne, które odbywały się w dziesiątkach, nawet 60 polskich miejscowościach. Takie były te początki. Później te wszystkie lokalne grupy i kolektywy postanowiły się zorganizować i powstał brand Młodzieżowego Strajku Klimatycznego. To była taka federacja tych wszystkich mniejszych grup, które zgodziły się, że będą miały jedno logo, jeden slogan, czy też właściwie kilka sloganów, ale że będą wspólnie tą wiadomość nieść i wzmacniać po to, żeby ona skutecznie docierała do wszystkich. Dla mnie, no mogę oczywiście powiedzieć bardzo dużo o tym, jak to technicznie wygląda. Warto pewnie wskazać na ten temat, że w tym temacie warto wskazać pewnie, że... Dopytam, bo pytanie, czy na przykład pracujecie z negocjatorką i przedstawicielką Ministerstwa Klimatu, panią Katarzyną Wroną? A jeżeli tak, to w jaki sposób? Oj, to tutaj przed programem wspomnieliśmy już o też Johnnym, który był bardzo długo zaangażowany w młodzieżowy strajk klimatyczny. A teraz... Johnny Dąbrowski, dokładnie. Tak. Tak. Ważna postać, dzisiaj do niego wrócimy w kontekście edukacji klimatycznej, zakładam, ale proszę. Tak, tak, który też w młodzieżowym strajku klimatycznym zaczynał, a teraz działa profesjonalnie dla RFDA.org i okazało się, że zawdzięczamy mu to, że w NDC, zaraz rozwiniesz ten skrót, Unii Europejskiej, mamy mocny zapis o edukacji klimatycznej. Więc jak najbardziej młode osoby, które tam zaczynały i dalej są w sieci aktywne, prowadzą też i takie rozmowy. Ja akurat staram się mobilizować takie zupełnie świeże osoby i dawać im narzędzia, wskazywać drogę, mówić jak u siebie, zaczynając od małych kroków, mogą walczyć o to, żeby ochrona środowiska, ochrona klimatu była w ogóle tematem, tak? Nawet na poziomie lokalnym. W zeszłym roku na przykład przy okazji wyborów samorządowych mieliśmy ogólnopolską mobilizację, gdzie takie małe, lokalne grupy starały się kwestię adaptacji do zmian klimatu, to też ważny termin, który pewnie zaraz rozwiniamy, wprowadzić na agendę tej lokalnej debaty związanej przy okazji wyborów samorządowych i tego, że ludzie słuchali, co tam różni włodarze mają do zaproponowania. Okay, więc... Czyli rozmowa na poziomie lokalnym jest, ale rozumiem, że też jest rozmowa na poziomie centralnym z administracją rządową. Tak. Super. No to bardzo ważna uwaga. Teraz przypomnę tylko, zanim przejdziemy do kolejnych zagadnień, że do naszej audycji można, a nawet należy dzwonić. Także serdecznie zachęcam słuchaczy do wybrania 22 i 7 trójek. Czekamy na Państwa głosy, czekamy na Państwa telefony. Ale żebyśmy sobie też o jednej rzeczy ważnej powiedzieli, żeby to nie umknęło. Bo pani dyrektor wspomniała o tym, że mamy konsensus naukowców wokół problemu wzrostu temperatur. I o tym konsensusie naukowym, gdy mógł poprosić kilka zdań, a może byśmy też dotknęli, jeżeli zdążymy, na czym polega fenomen tego konsensusu i czy gdzieś te dane są zebrane. Na przykład, rozumiem, w raportach przeglądowych. Dobrze, to bardzo proszę. Katarzyna Wrona. Tak, mamy konsensus naukowy co do źródeł ocieplenia klimatu i konwencja klimatyczna opiera się tutaj na takim swoim ramieniu naukowym, którym jest Międzyrządowy Panel do Spraw Zmian Klimatu. Jest to takie ciało, które zbiera naukowców z całego kraju po to, żeby mieć przegląd taki proporcjonalny naukowców ze wszystkich krajów i organizuje takie przeglądy, w ramach których ci naukowcy pracują nad poszczególnymi tematami. Mamy też tam naukowców z Polski. Co roku ogłaszane są nabory i najlepsi z najlepszych dostają się tam i zbierają tą wiedzę naukową, która jest dostępna obecnie na świecie i przygotowują takie raporty przeglądowe, które mówią o tym, gdzie jesteśmy, jeżeli chodzi w tej chwili o wiedzę naukową na temat zmian klimatu. I te raporty wskazują jednoznacznie, że zmiana klimatu ma podłoże antropogeniczne. To znaczy, że wiemy już tak naprawdę bardzo wiele. Wiemy nie tylko, że to gazy cieplarniane powodują ocieplenie klimatu. Wiemy nawet dokładnie, ile powinniśmy zredukować emisję tych gazów po to, żeby zatrzymać ten proces ocieplenia klimatu na bezpiecznym dla nas poziomie. I w oparciu o te raporty konwencja klimatyczna wydaje takie rekomendacje. Mieliśmy do czynienia z taką rekomendacją na COP28 dwa lata temu, gdzie zostały określone konkretne poziomy, do których powinniśmy ograniczyć emisję gazów cieplarnianych po to, żeby zatrzymać to globalne ocieplenie na poziomie tych mitycznych 1,5 stopnia maksymalnie od ery przedprzemysłowej. Super. Czyli podsumowując, mamy spójne stanowisko świata nauki zapisane w raportach przeglądowych, które są takim zdjęciem nauki na dany moment, że to człowiek jest odpowiedzialny za wzrost temperatur, a nie inne równoległe zjawiska naturalne. Mhm. To teraz, skoro mamy ten konsensus naukowy, i tutaj się zwrócę do Szmo Kacprzaka, to jak to się dzieje, że ta wiedza się nie przebija i mamy tak wiele osób, które uważają, że to, o czym dzisiaj rozmawiamy, jest wyssaną z palca ideologią na przykład ekologizmu albo podobną. Mm-hmm. No, tych osób na szczęście nie ma aż tak wiele. Byliśmy wczoraj, kilka dni temu na wydarzeniu, gdzie okazało się, że tych, którzy zupełnie zaprzeczają, mamy w Polsce tam pod 3%, ale jest bardzo dużo osób, które nie docenia zdecydowanie powagi sytuacji i to już jest większość z nas. Myślę, że dlatego, że jest to kwestia szalenie skomplikowana i ciężko ją przedstawić tak, żeby ona była zrozumiała, ale też dlatego, że nawet jeżeli słyszymy argumenty i słyszymy fakty, to ciężko nam się z nimi pogodzić na tyle, że staramy się je wyprzeć. A poza tym też trzeba przyznać, są określone organizacje, osoby, instytucje, którym bardzo zależy na tym, żebyśmy nie traktowali tej sprawy tak poważnie, jak powinniśmy. No i tutaj warto wspomnieć chociażby o tym, że na COP30, dookoła którego dzisiaj toczy się nasza rozmowa. Wyjaśnijmy, czym jest COP30. Czyli ten szczyt klimatyczny, który się w Brazylii odbył niedawno, w ramach którego strony porozumienia, o którym przed chwilą mówiliśmy, spotykają się, żeby dyskutować następne kroki, to na tym szczycie klimatycznym było łącznie ponad 1600 osób reprezentujących nie kraje, a poszczególne firmy. Przede wszystkim takie, które zajmują się wydobyciem, przetwarzaniem i sprzedażą paliw kopalnych. Okej, okay, ale jeżeli zadam prowokacyjne pytanie. Czy to nie oznacza czasem, że te osoby, które były z sektora prywatnego, sektora wydobywczego, traktują poważnie proces klimatyczny, ponieważ trzeba przy nim być i pilnować interesów firm wydobywczych, ponieważ no, chociażby w tym procesie uczestniczą wszystkie państwa świata. Czy on się udaje? To pytanie do pani Katarzyny Wrony, bo czy pani w ogóle tych przedstawicieli sektora prywatnego spotkała jako negocjatorka? Jeżeli tak, to co państwo jako negocjatorzy w takich sytuacjach robią? Ja zacznę od tego, o czym mówił Szmo, to znaczy o tym konsensusie i jednocześnie co mu przeszkadza. Wydaje mi się, że słusznie zwróciłeś uwagę na to, że są aktorzy, rządowi i pozarządowi, którzy bardzo aktywnie działają na rzecz dezinformacji klimatycznej. I stoją za nimi różne interesy. Wiemy, że z ostatniego raportu parlamentarnego, że mamy tutaj do czynienia ze zorganizowaną akcją ze strony Federacji Rosyjskiej, która inwestuje ogromne pieniądze w to, żeby siać zamęt i podważać te naukowe dowody dotyczące źródeł zmian klimatu. I stoi za tym bardzo jasny interes gospodarczy. Rosja, podobnie jak zresztą wiele innych państw, które opierają swoje gospodarki na wydobyciu i eksporcie ropy naftowej i gazu, im ten proces nie jest po drodze. Im nie zależy na tym, żeby państwa się dekarbonizowały, ponieważ nie będą miały dokąd sprzedawać swoich paliw kopalnych. Mamy tutaj taki problem, mam wrażenie, że mamy naukowe, bardzo skomplikowane raporty napisane technicznym językiem, które nie trafiają do wszystkich, są często niezrozumiałe, versus super zorganizowane kampanie dezinformacyjne prowadzone na sieciach społecznościowych, na TikToku, na Facebooku, które mówią tym językiem, który trafia do ludzi i trafia też właśnie do młodzieży, więc ja się bardzo cieszę, że mamy tak zaangażowaną młodzież, która też, mam nadzieję i wiem, że działa przeciwko tej dezinformacji. A tak, jeżeli mogę, chciałbym się tutaj pochwalić właśnie, że nasza fundacja prowadzi właśnie projekt wycelowany przede wszystkim w dezinformację. Nazywa się Dobry Klimat w sieci i bezpłatnie szkolimy młode osoby w szkołach z tego, jak dezinformację rozpoznawać, jak na nią reagować, właśnie po to, żeby się nie dać nabrać tym aktorom wspomnianym. Ona dotyczy przede wszystkim dezinformacji klimatycznej, bo też jest to taka dziedzina, która jest najbardziej narażona aktualnie na różne próby fałszerstwa online. Ale ta wiedza, którą przekazujemy młodym osobom, przydaje się do radzenia sobie z dezinformacją w ogóle. Jest to takie słowo, o którym Państwo już pewnie słyszą w ostatnim czasie dużo i jeszcze będą Państwo słyszeli więcej, ponieważ dopiero zaczynamy odkrywać, jak poważne jest to zjawisko i od jak dawna te wszystkie różne działania są przeciwko nam prowadzone. Ale z tego, co powiedziała pani dyrektor, no to rozumiem, że mamy parlamentarne stanowisko na ten temat, to może o tym powiemy jeszcze parę zdań więcej. Wiemy, że mamy państwa autorytarne, które próbują dezinformować i destabilizować demokrację. No i wreszcie wiemy, że proces klimatyczny jest trudny, skomplikowany, trudno się go tłumaczy. No ale trzeba raz jeszcze podkreślić, że mamy konsensus naukowy, a wiadomo, że to mądrość powinna wygrywać z głupotą. Choć niestety to głupota jest prostsza i łatwiej przyswajalna. I to jest ten nasz problem, myślę, ale oddajmy na chwilę głos słuchaczom. Pan Paweł do nas zadzwonił. Panie Pawle, bardzo proszę. Dobry wieczór Państwu. Paweł z Gdyni. Ja mam zapytanie dotyczące o tym, o czym mówicie Państwo. To jest bardzo drogocenna. Wiadomości od Państwa są cenne, bo to taki czas jest, że znamy pewne parametry, pewne dane przekazywane przez mass media i jest jasno powiedziane już od dłuższego zresztą czasu, że wszelkie sprawy dotyczące ekosystemów, pogody, przyrody zostały naruszone. Mało tego, zostały przekroczone i będzie bardzo trudno wrócić do stanu pierwotnego. A teraz, jak to zostało przekroczone, to znaczy będzie to jeszcze z każdym rokiem działanie coraz szybsze. I właśnie, jakie są przedsięwzięcia brane przez państwa, przez firmy, przez odpowiednie ministerstwa, żeby, powiedzmy, ukrócić tych parę spraw i wrócić do pewnych podstawowych rzeczy w punkt wyjścia, tak, żeby życie było i łatwiejsze, znośne i po prostu nie będziemy mogli, mówiąc szczerze, patrzeć z otwartymi oczami w tą przyszłość, bo robi się nieprzyjemnie, gdy się takie wiadomości słyszy, że sprawa się znacznie pogorszyła, więc a powietrze, woda, cokolwiek jest żywą, ożywioną przyrodą, no to może być tragedia. Także proszę Państwa, dziękuję za ten temat i róbcie wszystko, żeby wrócić do normy. Dziękuję. Bardzo dziękujemy Panie Pawle. To ja może pozwolę, żeby pani Kasia była pierwsza, ale żeby nie było tak pesymistycznie, to tylko przypomnę, że nie dalej jak wczoraj Naukowcy udowodnili, że raz już nam się udało wygrać z planetarnym zagrożeniem. Chodzi o warstwę ozonową, ona się zaczyna zagęszczać. W tle jest protokół montrealski, czyli konkretne uzgodnienie międzynarodowe, wokół którego wszystkie państwa świata się zgodziły w 87 roku, z tego co pamiętam. No i zadziałało, tak? Więc czasami jak się dogadamy jako ludzkość w ramach tej naszej układanki tych 195 puzli, to coś wychodzi. Pani Kasiu, bardzo proszę. Ja bardzo dziękuję za to doskonałe pytanie i za ten przykład. Rzeczywiście protokół montrealski pokazał, że działając wspólnie możemy stawić czoła ogromnym wyzwaniom. I tu jest podobnie, z tym, że tu wyzwanie jest jeszcze większe. Bo to, żeby ograniczyć wzrost emisji, to w praktyce oznacza, że musimy w diametralny sposób zmienić to, w jaki sposób produkujemy energię i w jaki sposób produkujemy rzeczy. I wiemy, proces klimatyczny w ramach konwencji pokazuje nam, co musimy zrobić. I odpowiadając na pytanie pana Pawła, my w każdym z krajów teraz działamy na rzecz tego, żeby te emisje ograniczyć. I w Unii Europejskiej działamy zgodnie z konwencją i nasze cele klimatyczne są zapisane w prawie. To są bardzo mocne cele. Mamy cel redukcji emisji na 30 rok, mamy neutralność klimatyczną w 2050 roku. I wiemy, że jeżeli będziemy szli w tym kierunku i gdyby wszyscy tak szli, to uda nam się ten cel osiągnąć. Ale nie jest tak różowo. Będę mówić o rzeczach pozytywnych, ale też będę się odwoływać do rzeczywistości. Niestety nie wszyscy idą w tym samym kierunku, co też jest zrozumiałe, bo mamy do czynienia z różnymi państwami na różnym poziomie rozwoju. Globalny poziom redukcji emisji wciąż jest niewystarczający. I widzimy to pokazał bardzo wyraźnie ten COP30, który przedstawił taki raport dotyczący tej globalnej ambicji redukcji emisji na 2035 rok i pokazał, że świat nie idzie wystarczająco szybko, pomimo tego, że na przykład Europa jest tutaj liderem. Więc my jeździmy na te COP-y po to, żeby sprawdzać, gdzie, co robią inni i jak możemy ich wesprzeć technologicznie, czasami finansowo, w przypadku najsłabiej rozwiniętych państw, ale przede wszystkim, żeby motywować cały świat i zwracać uwagę na to, że o ile wszyscy nie podejmą tego wysiłku, to się po prostu nie uda, bo Europa w tej chwili odpowiada za zaledwie 6% globalnych emisji. Mamy tutaj ogromnych emitentów po stronie Chin, Indii, gospodarek głównie, które w tej chwili się najszybciej rozwijają i zwracamy uwagę, że to oni muszą robić więcej. Ale żeby powiedzieć coś pozytywnego, to widzimy też wyraźnie, że porozumienie paryskie działa, bo w momencie, kiedy je podpisaliśmy w 2015 roku, to przewidywania dotyczące tego, gdzie wylądujemy z tym wzrostem temperatur, mówiły o tym, że osiągniemy prawdopodobnie pomiędzy 4 a 5 stopni wzrostu temperatury. I to by było miało absolutnie katastrofalne skutki dla świata. Dzisiaj, po podpisaniu tego porozumienia, wiemy, że zmierzamy w kierunku mniej więcej 2,5 stopnia. To jest mniej, ale wciąż niewystarczająco, bo wiemy, że ten bezpieczny, w miarę bezpieczny dla nas poziom, to jest właśnie to 1,5 stopnia. Więc wiemy, że idziemy do przodu, ale niewystarczająco szybko, jeżeli chodzi o ten poziom globalny. Chciałam szybciutko wrócić do kwestii... Dezynformacji. Nie, sektora prywatnego, który mi umknął, a to też jest ważne. Bo tutaj akurat się nie zgodzę ze Szmo, jeżeli chodzi o kwestię udziału sektora prywatnego i też firm, które mają aktywa fosilowe, które wydobywają i przetwarzają energię z paliw kopalnych. Aktywa fosilowe, czyli... Z paliw kopalnych. Oni też są częścią tej układanki. I rzeczywiście oni są obecni na COP-ie, ale oni też inwestują w odnawialne źródła energii, w małe reaktory jądrowe, w biopaliwa, w źródła odnawialne. I tak naprawdę, jeżeli wykluczymy ich z tej dyskusji, to automatycznie spowalniamy cały proces. Więc ja nie jestem zwolenniczką tego, żeby wszystko było czarne albo białe, żebyśmy wykluczali firmy, które działają w tym aspekcie skopu, bo oni są częścią tej dyskusji i to, że oni tam są, pozwala im nauczyć się zobaczyć, co działa i przyspieszyć też swoje działania dekarbonizacyjne. Oczywiście ta integralność tego procesu musi być zachowana i o to też dbamy na poziomach rządowych, żeby te interesy właśnie jak najbardziej służące temu procesowi były elementem dyskusji, a nie inaczej. Może się dopowiedzmy, że na szczycie klimatycznym w Brazylii, w Belém, było około 60 tysięcy delegatów. Natomiast, tak, jeżeli się mylę, to proszę to sprostować. Nie doliczyłam, ale tak. Myślę, że było tak pomiędzy 40 a 50. Okay. Tak, przyjmijmy 45 tysięcy uczestników. Mówię o Blue Zone, czyli tam, gdzie byli delegaci, jeszcze była ta Green Zone, czyli ta strefa zewnętrzna, gdzie było ich odpowiednio więcej. W sumie razem pewnie około 60 tysięcy osób było. W ramach tej grupy te 1600 osób reprezentujących sektor paliwowy, ale też bardzo duża grupa była naukowców. Tak. Znakomicie większa niż ta, która reprezentowała sektor paliwowy, co też jest w mojej ocenie taką iskierką nadziei, bo jeżeli właśnie damy ten prymat nauce wiedzy nad innymi zagadnieniami, no to może właśnie dzięki tym wszystkim faktom, wskaźnikom, trendom i analizom wiedza, mądrość wygra nad krótkowzrocznością. Ja powiem więcej. Tam było bardzo wiele też w ogóle przedstawicieli sektora prywatnego, którego rękami potem ta transformacja się dzieje. I na to trzeba patrzeć zdecydowanie w pozytywny sposób. Sektor prywatny przyjeżdża na COP, dzieli się doświadczeniami, patrzy, szuka partnerów do rozwijania pozytywnych inicjatyw, szuka kontaktów z rządami i to jest taki inkluzywny proces, gdzie wszyscy mogą się spotkać i porozmawiać wspólnie na te tematy i szukać wspólnych rozwiązań. Także to jest na plus. W poczekalni czeka pani Ewa, kolejny głos w naszej dyskusji, ale jeszcze na chwilę Szmo Kacprzak, bardzo proszę, twoje reakcje. Jasne, dzięki. Ja oczywiście nie chciałbym odbierać całkowicie prawa do głosu na tej i udziału w tej konferencji sektorom prywatnym, aczkolwiek wydaje mi się, że w momencie, w którym są tam osoby, które zarabiają na tym i których ekonomiczny dobrobyt zależy od tego, żeby wydobywać dalej paliwa kopalne, to trochę jakbyśmy na taką konferencję o leczeniu raka zaprosili 1600 Jerzych Ziębów. Więc wydaje mi się, że tam powinna się toczyć dyskusja przede wszystkim o tym, jak najszybciej i najbardziej sprawiedliwie od paliw kopalnych odejść. I fakt, że w ostatecznej konkluzji tego szczytu klimatycznego, o którym rozmawiamy dzisiaj, nie znalazło się takie sformułowanie, które by mówiło o tym, jak mamy i w jakim czasie odejść w sposób jasny od paliw kopalnych. Zresztą paliwa kopalne w ogóle się tam nie znalazły. No to znaczy, że ktoś temu procesowi musiał przeszkadzać. Do tego dojdziemy, bo to będzie druga część naszego spotkania. Zaraz do niej przejdziemy, czyli negocjacje klimatyczne. Co się wydarzyło w Belém i jak one są trudne? Ja tylko jedną rzecz dopowiem, zanim pani Ewa do nas dołączy, że bez sektora prywatnego, czyli bez wynalazków, bez tej wielkiej klimatycznej rewolucji przemysłowej, no to nie pojedziemy do przodu. Czyli rzeczywiście trzeba ten sektor prywatny w mądry sposób włączać do tego dialogu. Pani Ewo, bardzo serdecznie zapraszamy panią na antenę. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Zadam prowokacyjne pytanie. Może to dobrze, że w Polsce rodzi się mało dzieci, mniej ludzi, to mniej śmieci, mniej zanieczyszczone powietrze, mniejsze zużycie zasobów naturalnych, mniejsza dewastacja środowiska. Może im mniej ludzi na Ziemi, tym dla planety lepiej. Gdyby planeta Ziemia mogła się wypowiedzieć, to co by do ludzi powiedziała? Dajcie mi odetchnąć, błagam. No a ja pozdrawiam i dziękuję za temat. Bardzo dziękujemy pani Ewo. Pewnie dokładnie tak by powiedziała planeta Ziemia. Zgadzamy się z panią. Przekazuję głos do pani dyrektor Katarzyny Wrony. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję za to pytanie. Takie pytania się pojawiają. Natomiast naszym celem jest zorganizowanie naszego życia w taki sposób, żebyśmy sobie wzajemnie nie przeszkadzali. To znaczy, żebyśmy my mogli dalej koegzystować na tej planecie, jej nie szkodząc i nie szkodząc też sobie w dłuższej perspektywie czasu. I to się udaje, bo jeżeli spojrzymy na to, że udaje nam się jakby rozdzielić rozwój gospodarczy od emisji, bo w Polsce spadają emisje, a wzrost gospodarczy wciąż rośnie, to znaczy, że jesteśmy na dobrej drodze. I wciąż pracujemy w ministerstwie i na poziomie krajowym i unijnym i międzynarodowym w taki sposób, żeby zorganizować ten proces w taki sposób, żebyśmy jednocześnie mogli ograniczać emisje, ale też kontynuować rozwój gospodarczy po to, żeby wszystkim żyło się lepiej. Bo ważne jest to, że redukcja emisji i cała ta transformacja energetyczna, która się dzieje, nie jest tylko o klimacie. Ona jest też o nas. I robimy ją także po to, żeby oddychać czystym powietrzem, bo redukcja emisji i zmiana na przykład źródeł ogrzewania w domach to mniej smogu. A przy okazji pani też odpowiada za departament dokładnie od tej kwestii, czyli tak, ochrony powietrza. Ochrony powietrza. Więc jest to czyste powietrze. Wiem, że smog odpowiada za dziesiątki tysięcy wcześniejszych śmierci w Polsce, więc to też nas bardzo motywuje do tego, żeby działać w tym zakresie. To jest też bezpieczeństwo energetyczne, bo prawda jest taka, że my w Europie i też w Polsce produkujemy energię ze źródeł, których sami nie produkujemy. I wbrew powszechnej opinii, że Polska stoi na węglu, którego de facto jest coraz mniej, jest on coraz droższy, nie mówiąc już o tym, że nie mamy ani gazu, ani ropy naftowej i kupujemy te zasoby z zagranicy, płacąc setki miliardów złotych każdego roku, to zmieniając sposób, w jaki wytwarzamy tę energię, zapewniamy też sobie własne, niezależne źródła energii i uniezależniamy się od tych źródeł z zagranicy, a jak wiemy, ostatnie lata nam pokazały, że te źródła potrafią być wykorzystywane także w kontekście wojennym. Także to jest też krok w kierunku naszego bezpieczeństwa. Także to jest trochę szerszy kontekst niż sam klimat. I odpowiadając jeszcze raz na to pytanie, działamy w tym kierunku, żeby obie rzeczy były możliwe, to znaczy, żeby ten wpływ człowieka na klimat i na naszą przyszłość był jak najmniejszy. A ja, jeżeli mogę. Bardzo proszę, Szmoka sprzed. Tak, bo został tutaj wywołany ta kwestia rozwoju gospodarczego i tutaj powiedziała pani dyrektor, że cel jest taki, skupienie na tym, żeby znaleźć drogę na utrzymanie rozwoju gospodarczego przy jednoczesnym obniżaniu emisji. A tymczasem, jak spojrzymy na postulaty formułowane przez młode osoby, i to niezależnie, czy chodzi o Jungo, czyli taką młodzieżową część tej konferencji na temat zmian klimatu organizowaną przez ONZ, czy Europejskie Forum Młodzieży, czyli taką międzynarodową organizację młodzieżową przez Unię Europejską organizowaną, czy na zupełnie oddolne ruchy klimatyczne jak Fridays for Future, czyli ten międzynarodowy ruch, którego częścią jest Młodzieżowy Strajk Klimatyczny, to te wszystkie głosy młodych osób mówią o tym, że może my niekoniecznie chcemy, żeby co roku wychodziła nowa wersja iPhone'a, wbrew temu, co się młodym ludziom często zarzuca. Może my niekoniecznie chcemy, żeby wszędzie można było dojechać w godzinę, ale chcielibyśmy, żeby nasz świat w przyszłości nadawał się do życia, żebyśmy mogli również zakładać rodziny i nie musieli się martwić, tak jak tutaj było w telefonie wypunktowane, czy to, że będziemy mieć więcej dzieci, nie zaszkodzi planecie. I wydaje mi się, że może należałoby też porozmawiać o tym, czy ta wizja, to skupianie się na tym właśnie celu jest najrozsądniejsze w sytuacji, w jakiej się znajdujemy. Czy nie lepiej byłoby pomyśleć o rozwoju jakości życia, na przykład rozwoju tego, na ile jesteśmy z tego życia zadowoleni, niż na rozwoju gospodarczym tylko. I tu myślę, warto by się było wsłuchać w głosy młodych osób, które często są zbywane jako radykalne, zbyt radykalne, albo formułowane przez osoby bez większego doświadczenia i dzięki temu łatwo na nie machnąć ręką, ale tutaj są bardzo, bardzo sensowne postulaty. Bardzo dziękuję. Mamy jeszcze 12, mniej więcej 13 minut audycji, a muszę skończyć o czasie, bo inaczej realizator Krzysztof Sagan urwie mi głowę. A mamy jeszcze panią Urszulę, która do nas się dodzwoniła, a jeszcze musimy o tych negocjacjach porozmawiać. Więc pani Urszula, bardzo proszę, oddajemy pani Atenę. Dzień dobry. Poruszacie państwo bardzo ważny temat, no, dla naszych dzieci i dla naszych wnuków ważny. Ale ja Tak, chciałam nawiązać do tego ostatniego szczytu klimatycznego, który się w Amazonii odbywał. Czytam różne doniesienia i chciałabym, żeby państwo eksperci wypowiedzieli się na ten temat. Czemu, żeby przyjąć 1500 tych delegatów na tą konferencję, wycięto tyle Amazonii, żeby zbudować autostradę. No, czy to jest ochrona środowiska? Po drugie, umieszczono tych ludzi w pływających hotelach, bo to były statki, które po Amazonii pływały. One zatruwały bardziej środowisko niż niejedna kopalnia, jak donoszą jakieś tam doniesienia czytałam. Więc może państwo eksperci, którzy no tak ładnie wszystko mówią i o młodych ludziach i o wnukach naszych, może się wypowiedzą na ten temat. Czy to, co ja wyczytałam, ma jakiś sens? Czy ja się może mylę? Bardzo dziękuję pani Urszulo. Bardzo ważne pytania i na pewno nasi eksperci na nie odpowiedzą. Ja tylko małą anegdotę opowiem ze strony mojego szefa, już nieżyjącego, Przemka Czajkowskiego. Zacząłem pracę dla ONZ w 2002 roku. On mi wtedy powiedział coś bardzo mądrego, że lepiej jest zorganizować szczyt klimatyczny niż za ten sam koszt środowiskowy kilka meczów Ligi Mistrzów, ewentualnie kilka koncertów, nie wiem, Taylor Swift albo kogoś innego, kogo państwo lubią. To są podobne wartości, jeśli chodzi o te obciążenie dla środowiska, a tutaj tymczasem spotykamy wszystkie państwa świata po to, żeby się dogadać z czymś absolutnie istotnym dla naszych dzieci, wnuków i prawnuków. I mnie to przekonało, przynajmniej na tamtym etapie. Katarzyna Wrona, bardzo proszę. No trudno to lepiej podsumować, ja się zupełnie z tym zgadzam. Jednocześnie też zwracam uwagę, że do mediów często przebijają się takie właśnie informacje, bo sam proces jest trudno zrozumieć, więc łatwo jest napisać o tym, że dżungla została wycięta. Otóż jak się troszkę głębiej poszuka, to można dotrzeć do informacji, że ta droga, która była tam do Belém wybudowana, ona była planowana już bardzo dawno temu, zanim jeszcze została podjęta decyzja o organizacji szczytu tam. I to, że szczyt akurat tam został zorganizowany, tylko przyspieszyło budowę tej drogi, bo to jest ogromne miasto, które znajduje się dosyć głęboko w głąb Amazonii i ci ludzie też muszą mieć dostęp do infrastruktury, więc to nie jest tak, że ta droga była specjalnie wybudowana na szczyt. I oczywiście organizacja szczytu, tak jak zostało powiedziane, to jest 60 tysięcy osób, które przyjeżdża i gdzie ich trzeba gdzieś umieścić. Natomiast warto mieć też zachować takie proporcje i wiedzieć, czemu to wszystko służy. Ci ludzie muszą się spotkać właśnie po to, żeby bezpośrednio porozmawiać na te tematy. Tego nie da się zrobić online. Część z tych deali, tych porozumień jest dogadywana za zamkniętymi drzwiami bezpośrednio w cztery oczy. Dlatego tak ważne jest to, żeby spotkać się bezpośrednio. Super. No to teraz, skoro się zmierzyliśmy z tym pytaniem pani Urszuli, za które raz jeszcze dziękujemy, bo bardzo ważne było, dziękujemy za to, to teraz trochę o tych negocjacjach. Bo jak wspomniałem, mozaika światowa to jest 195 państw, które są formalnie w Zgromadzeniu Ogólnym, dokładnie jest 193 plus 2 o statusie obserwatora, Palestyna i państwo kościelne Watykan. A jeżeli i każde z nich jest inne, tak? Czyli mamy 70 demokracji, cała reszta to są państwa w innych ustrojach. Państwa mamy bogatsze i te biedniejsze. Tych bogatszych jest mniej więcej, ten elitarny klub to jest, podobna wartość koło 60, a ta reszta jest na niższym poziomie rozwoju, gdzie no my w Polsce, przypomnijmy, jesteśmy w G20, czyli jesteśmy w klubie 20 najbogatszych państw świata, no i umówmy się, jesteśmy rajem dla całkiem długiej listy państw, które chciałyby żyć na poziomie podobnym do poziomu życia Polki i Polaka. No i teraz, jak się w tym międzynarodowym sosie negocjuje? Ale też jaki jest głos młodych, którzy też chcą zabrać stanowisko na szczyt klimatyczny i je do negocjatorów we właściwy sposób przekazać. I może teraz zaczniemy od młodych i od ruchów młodzieżowych, Szmo Kacprzak, a później pani Katarzyna Wrona. Bardzo proszę. Tak, to tak jak już wcześniej wspominałem, młode osoby w różnych formatach się organizują i swoje postulaty piszą. Czasem naprawdę bardzo konkretne. Tutaj jeszcze raz zachęcam do tego, żeby zapoznać się z tymi wydanymi przez Europejskie Forum Młodzieży. Ale problem jest w tym, że bardzo ograniczona jest już tam na miejscu i po drodze ta możliwość prezentacji tych postulatów, a już zwłaszcza w taki sposób, które by zapewniły to, że te postulaty znajdą jakąś prostą drogę do ostatecznych konkluzji szczytu klimatycznego. I tutaj wiem, że pani dyrektor zapraszała bardzo serdecznie do tego, żeby młode osoby się u nas w ministerstwie uzewnętrzniały ze swoich życzeń i postulatów. Ministerstwie klimatu i środowiska. Tak. Mhm. Aczkolwiek chodzi mi o bardziej taki globalny system. I to też jest jeden z najczęściej powtarzanych przez młode osoby postulatów, że chciałyby, żeby w ramach tego całego procesu klimatycznego była taka droga, było takie narzędzie, które zapewni, że reprezentacja młodych, młodych osób, które reprezentują siebie i jeszcze kolejne pokolenia, będzie miała taką ważną rolę, będzie jedną ze stron tak naprawdę, która będzie mogła mieć bezpośrednie przełożenie na to, co się tam ustala. Super. No to pani Katarzyno, to teraz pytanie, jak tych młodych włączacie do negocjacji? Pierwsze pytanie. A drugie, no jak wygląda w ogóle instrukcja negocjacyjna takiego negocjatora polskiego? I jak to przebiega? Jak wygląda ta kuchnia? Okej, okay. Wiele pytań, ale zacznę właśnie od udziału młodzieży. My jesteśmy zawsze bardzo otwarci na dialog ze społeczeństwem obywatelskim, z młodzieżą. Mamy w Ministerstwie Klimatu i Środowiska specjalną radę, Młodzieżową Radę Klimatyczną, która jest działem doradczym dla pani minister i która konsultuje wszelkie inicjatywy, które się pojawiają u nas w ministerstwie. Także mamy ten dialog ustrukturyzowany i on się dzieje. W zeszłym roku nawet mieliśmy młodzieżową delegatkę, przedstawicielkę tej rady na COP. W tym roku to się nie udało, ponieważ mieliśmy wyzwania natury logistycznej i musieliśmy trochę ciąć delegację. Natomiast mam nadzieję, że w przyszłym roku znowu uda się taką przedstawicielkę zabrać z nami. Warto zrozumieć, jak wygląda w ogóle proces tych negocjacji, bo wszyscy mówią o COP-ie, który wydarza się raz w roku w listopadzie. Natomiast to nie jest tak, że my przez cały rok nic nie robimy i jedziemy w listopadzie na COP i przez 2 tygodnie tam siedzimy i negocjujemy. Ten proces trwa cały rok. I tak naprawdę instrukcja jest tworzona, zaczyna się już naprawdę tworzyć w styczniu. Ustalamy sobie priorytety, spotykamy się w ramach Unii Europejskiej, bo Unia Europejska negocjuje jako całość, więc my najpierw ustalamy sobie stanowisko na poziomie Unii Europejskiej i potem prezentujemy je jako blok, bo to nie jest tak, że wśród 195 państw każdy może zabrać głos, to by był totalny chaos, więc państwa są zorganizowane w takie grupy negocjacyjne i to przedstawiciele tych grup negocjują główne stanowiska. A poza Unią Europejską, jakie to są grupy? Pani przykładowo pokazała. Największe grupy negocjacyjne to jest G77, to są państwa rozwijające się z Chinami na czele, ale mamy też państwa wyspiarskie, mamy grupę negocjatorów afrykańskich, mamy Umbrella Group, to są państwa wysoko rozwinięte, które nie są Unią Europejską. Mhm. I te grupy właśnie się spotykają i dyskutują później nad konkretnymi rozwiązaniami. I moja taka zawsze rada, bo spotykamy się często z przedstawicielami młodzieży, czy też innych interesariuszy. Musimy pamiętać, że ten proces to jest proces pomiędzy stronami, czyli negocjują de facto rządy i to się nie zmieni. Natomiast jeżeli komuś zależy na tym, żeby odzwierciedlić jakiś ważny postulat, to warto się spotkać właśnie z swoim rządem na długo przed COP-em. Bo w momencie, kiedy państwo przyjeżdżacie na COP i chcecie nam coś przekazać, to już jest za późno, ponieważ stanowisko negocjacyjne już jest dawno wtedy dopięte, zaakceptowane na poziomie unijnym, tak naprawdę pomiędzy ministrami i my go już nie bardzo możemy zmienić. Ale jest ten czas właśnie w ramach przygotowania do COP-u przed sesją w Bonn, która też trwa 2 tygodnie i to jest taka sesja w środku roku, kiedy też negocjujemy i przygotujemy stanowisko na listopad, kiedy właśnie można się spotkać i przedstawić te postulaty i jest szansa na to, żeby je właśnie przemycić do tego stanowiska krajowego. Warto dodać w ramach ciekawostki, że w Bonn ma siedzibę agenda ONZ, która zajmuje się organizacją procesu klimatycznego, nazywa się UNFCCC i też w Bonn mamy takie rezerwowe miejsce na szczyt klimatyczny, gdyby coś się wydarzyło, na przykład w takim Belem, czy jak wiadomo, mam już szczyt klimatyczny uzgodniony w Antalii w Turcji, COP31 za rok, więc gdyby coś się wydarzyło niedobrego, no to zawsze możemy wszyscy się spotkać, wszystkie państwa świata w Bonn i wspaniale, że taka rezerwowa miejscówka jest. No ale żeby bardziej skomplikować to moje pytanie do pani dyrektor kolejne. No mamy te różne grupy negocjacyjne, mamy tych 195 państw, no i wreszcie mamy te sprzeczne interesy gdzieś w tle, no i mamy ten konsensus naukowy, o którym sobie powiedzieliśmy na początku audycji. Jak przebiega, jakie są etapy tych negocjacji w ramach całego roku, no, gdzie finałem jest oczywiście szczyt klimatyczny. Będę musiała bardzo długo mówić, nie wiem, czy mam tyle czasu. Mamy 4 minuty. Dwie nawet minuty mamy, więc... nie dam rady. Powiem tylko króciutko, że to jest proces bardzo trudny. I to, że my negocjujemy z tak zróżnicowanymi państwami, które mają tak różne interesy, pokazuje, jaka jest waga tych osiągniętych porozumień. I dlatego to zajmuje też tyle czasu. Bo na przykład dla państw rozwijających się często redukcja emisji oznacza to, że oni muszą wybrać pomiędzy tym, czy inwestycje idą na redukcję emisji, czy idą na rozwój w ogóle gospodarczy ich państw, które są o wiele słabiej rozwinięte niż nasze. Więc to jest ogromny dylemat. Więc częścią tej dyskusji jest finansowanie klimatyczne. Częścią tej dyskusji jest rozmowa o adaptacji. To jest bardzo złożony temat. Na agendzie jest ponad 100 punktów. I dlatego to zajmuje 2 tygodnie. Mamy zawsze w czerwcu taką sesję w połowie roku, na której techniczne rzeczy są dogadywane i później jedziemy z rezultatami to, co uda się ustalić na COP. Tak, kończę. I tam przez pierwszy tydzień negocjują negocjatorzy techniczni, a w drugim tygodniu polityczni ministrowie zajmują się najtrudniejszymi kwestiami. Pytanie, nie ma czasu na wino i kawior. Ojej, nie, zapomnijcie o tym. To jest naprawdę niezły maraton. Tam się nigdy nie widzi niczego. Ten COP mógłby być w dowolnym miejscu. Nie wychodzi się poza venue. Zaczynamy o 8 rano, kończymy często o 3 w nocy. Wracamy się przespać, czasami śpimy na miejscu, na podłodze. I potem odchorowujemy to po powrocie. To jest ciężka orka. Super. No, gratulujemy, że w ogóle pani wytrzymała to napięcie. Trzymamy kciuki za kolejne negocjacje. Kończymy audycję. Chciałem serdecznie podziękować naszym gościom. Szmo Kacprzak, Fundacja Przyjaciół Młodzieżowego Strajku Klimatycznego. Katarzyna Wrona, dyrektor Departamentu Ochrony Powietrza i Negocjacji Klimatycznych. Główna negocjatorka z ramienia Polski. Ministerstwo Klimatu i Środowiska, rzecz jasna. Ja bardzo serdecznie dziękuję wydawcy Piotrce Masierak oraz bardzo cierpliwemu realizatorowi Krzysztofowi Saganowi, którego przepraszam, bo przekroczyłem czas. To była powtórka programu. Nic straconego. We are a little Autopromocja. Przyszedł na Myśliwiecką 357 dokładnie 30 lat temu, by opowiedzieć słuchaczom coś ciekawego o zwierzętach. I został. Wnioski są dwa. Po pierwsze, warto śpiewać, a po drugie, nie warto pilnować swoich samic. Znawca najwyższych lotów, Andrzej Kruszewicz. Tym razem nie na chwilę, a przez 3 godziny. W porannym wydaniu zapraszamy do Trójki. W piątek od 6 do 9. Będziemy wspólnie świętować nasze 30-lecie. I jak zawsze słuchać ciekawostek o zwierzętach. Gdyby nie było jajka, nie wykułaby się z niego kura. Znowu ktoś musiał to jajko znieść. Wszystkiego najlepszego.